أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. سورة الشمس مكية وهي 15 آية. سورة الشمس مکی سورت تے او پینزلس آیاتنا دی. پدے سورت کے پا اوو سیزنو باندے اللہ پاک قسم کرے دے او دے اوو وارو سیزنو سرا دا دغی اوو سیزنو دا حالت کمال پا اعتبار بانی صفتنا هم ذکر شیدی. رنبنی قسم والشمس وضحاها پنور بانی قسم اللہ کلی پنور میں دی قسم بی وضحاها او دنور پا دی رنا بانی میں دی قسم بی دوحا دنور رنا پنور بانے اللہ قسم کرے بطور وصف دوحا وسر ذکر شویلی یو صفت ذکر شویلی دنور جگہ دوحا را نو قسم می دی پنور بانے چکل دے در دوحا پا وقتی د چاشت په وخت کې وی دوحا هغه وخت ویل کیږي چې کله د انور را اوخیږي لک شانتي اوچت شي او په دې ځمکه رڼا خوره شي نو په دغه وخت کې د انور انسان ته په نظر راځي د انور ته چې ګوري نو کتی شي وتا دا شعاعګانې ډېرې تیزې نه وي نو پوره انور لیدی شي دنور دا ککوڑے مکمل پا نظر راضی دنس دولس بجے کے دروازے چھے گورے دنور ککوڑے سکلی دی نیشی دوم رفتے در رڑے چھو گورے نستر کی بریخی کتے ہوتے نیشی او دا سہر چنور دا سی او پوٹے رو چچ چھو پزمکے لگے لگے رنا رائی شی ندگا وقت کے دنور تا گورے نو کتے شی یو گول ککوڑے دے درنگ سر دے پا نظر راضی نو پنور میں دے قسم وی او دے انور پا دے رنا باندے میں دے قسم وی والقمر اذا تلاها قسم ملی پس پومے باندے اذا تلاها چکل دا پنور پسیرا اخیجی طلاق یتلو تلوان د چا تابیداری کول د چا په نقش قدم باندې تک کول چا پسې تک کول وی دا مړې چې قبر کې کیږدي او دا منکر نکیر چې تپوس کوي مر ربک ما دینک رب دے سوک دے تپا کم دینے ندیوی ہا ہا لا ادری دا کافر دا منافق دیو تی لا ادری نپوئیگم نوی پا گروس باندے پا دے کوپڑے اوئی وی لا دریتا ولا تلیتا زان دے کوئی کڑی نلی لا دریتا ولا تلیتا نو تلیتا یو مانا دا تلاوتا غشتی چی تلاوتا دا قرآن نلی کڑے دا مانا دا چی ولا تلیتا دا چا پا نقش قدمم نیتلی تا رو پدی دنیا کے نیکان بزرگان دا خدای مین خلق عالمان معلوم نو چا غوی پسی تلی والا تلی تا چا پسی با تلی وی کنا چا پک پل نپوی لی نو چا نقش قدم با کبانی با تلی وی نو تلا تلی تا تب چا پسی تلی وی دے دے کہ والقمر ایغا تلا ها دا سپو میں پدی نور پسی رازی دا کلا دا سپومے والا میاش اسلامی میاش جنہی دا منز راشی دا میاش دے منز نا دا وقت کی چسنگا نور ڈوب شی و پس سپومے رو خیلی نا دیار لسمی سور لسمی سپومے و چسنگا نور مخام پریوت نو سپومے اخکارا چولا والقمر اذا تلاها قسم میری پس سپومے بانے اذا تلاها چکل دا دی نور پسی رو خیلی نو دا وقت کی تقریبا سپومے مکمل ہوئی دا سپومے پنور پس رات لی دے کے دا مطلب ہم کی دی شی چی سنگت دا چاشت پا وقت کی دا نور مکمل پنر دا سہرے دا چاشت پا دے وقت کی دا نور پا مکمل پنظر رازی نو دق شانت دا سپومیم پا نظر بانے مکمل راجی نو دا دے انور تابیشی او درم قسم والنہار اذا جلاها قسم میری پروز بانے اذا جلاها چکر دا روز روخان کی دے ازمک لرا یا دے دنیا لرا جلاها کی راہا زمین دنیا تو دے ازمک تراجع لے نو دے دے کہ اگر چے مخ کے ازمک ہو یا دنیا ذکر نہ رہا خود عرب پا محاورات کی دا سیزن عموماً کی گی چے بغیر دا ما قبل ذکر نہ زمین و تراجع کی دی ہم شی دا عرب دا محاورات مطابق مخ کے دا ذکر نہ بغیر ہم زمین راجع کی دی شو دا مشہور و معروف خبر اللہ نو پا دے اعتبار مانا دا شولا کہ قسم می دی پروز باندے او پا دے دنیا باندے پا دے ازمک باندے چی دے روز رو خانہ کردے دا پا دے کہ اشارہ دے طرف ترا چی دے روز قسم پا دا سے حالت پا اعتبار باندے چی پورا رو خانہ وی او دا سے ہم کی دیشی چی دا جلاها زمیر دا نور تراجع کی پیشی والشمس و ضحاها نور مخی ذکر دی نو بیا دا معنا شولا چی قسم می دی پروز باندے چی کل دا روز دا نور روخان کی دے دے کہ اسناد مجازی دی نور لگی دلی دا نور لگی دا دنیا روخان کلی دا روز روخان کلی دا نو دا روز نسبت دی نور تو شو روز او لگی دا نور روخان کلی روز راہ کارا شولا او دا دے پا وجبان نور روخانا پا نظر راہی واللیل اذا یغشاها قسم ملی پشپا بانے اذا یغشاها چی کل دا شپا پٹ کی دے نور لرا چی شپا راشی نو دا نور دا دیر دیر اگدے اگدے شو آگانی و رانگانی دے ٹول پٹکلی راویل گستلی او پینزم قسم لی والسماء وما بناها قسم می دی پا اسمان باندے وما بناها ما لفظ دے دے کہ دا مصدریہ رے قسم ملی پا اسمان او پا جوڑخ دا اسمان باندے پا جوڑے دو دا اسمان چی دا اسمان جوڑ شوئی لے اللہ جوڑ کرے لے او شپگم قسم والارض وما طعاها قسم ملی پزمک باندے وما طعاها پا ویڑے دو دا دے باندے چی دا ازمک ویڑا را طحاها دزمکی دلی ویلی دلو باندی قسم دزمکی پیدائش اللہ پاک اکو پرے کے دا تمام خزانی برابر کرلی اور دزمکی ویلی کرلا اور دا کمال تورسیلا تخلیق دزمکی پیدائش دزمکی مکمل شو اور دا ما لفظ جو سنگ مصدریہ اغشتی شی دا ما پمانا دا من ہم اغشتی شی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا قسم میری پا اسمان بانے وَمَن بَنَاهَا او پا اغزات میری قسمی چی دا اسمان چا جوڑ کرے لے گا اللہ لے پا اللہ میری قسم وی اللہ پا قبلزان قسم کی وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا قسم میری پزمک بانے او پا اغزات میری قسم ویچ لازمکے ویلے کرے دا والارض وما طحاها ونفس وما سواها قسم میری پا نفس بانے وما سواها او پا برابر والد دے نفس میری قسم وی ما مزدریش ہو یا ونفس وما سواها قسم میری پا نفس بانے ومن سواہا او پا اغزات میرے قسمی چلا نفس برابر کرے دی راہ راس بانے درست کرے دی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا الہامے کرے دی الہام پا دے زڑکے اچول نو اللہ پا دے نفس انسانی پا دے زلکی خبر ور اچولی دا دسو فجورها و تقواها دا بد کردارے دا دے نفس و تقواها او دا پریزگارے دا دے نفس و نفس و ما سواها نفس انسانی اللہ جوڑ کرے لے پدیزر کی فجور و تقوی ددوار الہام کرے گے اللہ پاک دا انسان پیدا کرے گے نو دا گناہ کولو او دا طاعت تابدارے کولو دوار مادی او استعداد پدی انسان کی اللہ پیدا کرے گے دا انسان دا گناہ کارم کولی شی او دا نیکے او دا تقوی کار ہم کولی شی دوار استعداد پدی کشتا خو بیا دے انسان تا اللہ پاکی او قسم اختیار ورکڑے دے او قصد او اختیار بانے دے پخپلا کار کئی اللہ دل قدرت ورکڑے دے اختیاری ورکڑے دے نو پا دے خپل قصد او اختیار دے دے گناہ کارم کئی یا طاعت او تابداری ہم کئی نو پخپل قصد او ارادہ بانے جب دا کملار اختیار کرنو دا غیر مناسب کاروئی بد سرکیلی ثواب یا عذاب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ الہام کرے دے نفس کا دا گناہ دا فجور دا دے نفس وَتَقْوَاهَا دا پریزگارے دے نفس نسوال داری چی اللہ و تا دا گناہ کارمو خو او دا ثواب کاریم و تاو خو نخو بس اللہ و تاو خو نگی چی اریو پیلو نپک ثواب شتا و نپک عذاب شتا دیکھو مجبور دی اللہ و تا گناہ لارو خو دا نبس گناہ یو پر نوالی گناہ انگار دا خو تا اللہ خو لگا او دا تقوی کاریو کن ثواب شوالی ورکی خو بس خو لگی و تا چلی و تاو خو دے جواب دار چی اللہ دے مجبور کرے نہ دے دا گناہ پکارے مجبور کرے نہ دے اور دا نیکے پکارے مجبور کرے نہ دے دے مجبور محض نہ دے بلکہ دل اللہ یو قدرت او اختیار ور کرے دے اور دے اگر خپل قدرت او اختیار چی سنگ استعمالی کہ دا نیکے دا پار استعمال کنو ثواب بور کی کہ دا بدے دا پار استعمال کنو عذاب بور کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا روایت کے پیغمبر علیہ السلام چی دلی آیات تلاوت کنو پا اوچت آواز ہوئے اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و انت خیر من زکاہا اللہم آت نفسی تقواہا یا اللہ زمان دے نفس تقوی ورکا انت ولیہا و مولاہا تزمان دے نفس دوس و مولائی و انت خیر من زکاہا تزمان دے نفس ولی او مربی خدا زمان دے نفس دا تقوی توفیق ورکا دا سنر چرا انسان دا نفس مجبور محض دے کانی نرے چا پزے پروتے چا اڑولی نینو اولی نا انسان کانی نرے جماعت نرے چا بس پزے پروتے کچا وارو وارو کچا وار نڑو پخپل نوری ندل اللہ اختیار رکھے دے اولی روڑی پخپلا نچا دا پخپل اولی روڑی دا خپل اختیار چلے نو دا اختیار مطابق بیاد سرا حساب کتاب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او سڑے راگے وے انسان مجبور دے کہ قادر مطلق دے انسان مجبور محض دے کہ بس کہ خدا اڑی روڑے دو کنی نوڑی روڑی مجبور محض دے لکہ جماعت پشان تے او کنا سنگا چا اللہ قادر مطلق دے نو دا انسانم قادر مطلق دے چا سکول کوالی اکولی شی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی وے نہ قادر مطلق دے او نہ مجبور محض دے بلکہ سنس اختیار موتشتا او قدرت مشتا او سنس مجبور ہم دے مجبور ہم دے او قادر ہم دے نہ غسائل وطوی سمر مجبور او سمر قادر نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سائل کوئی نہ وطوی چیتا پا اوچتا کا نہ یو وقت پہ اونچا تکڑا وے دا بل اخ پم اونچا تک وے دو مخ پہ ہو نشم اونچا تو لے سر جی یو پہ اونچا تکڑا وے بل اخ پہ اونچا تک وے دو من نشم اونچا تو وے دا یو پہ اونچا تو لے شنو دا عمر تا قادر یہ تا اللہ قدرت در کرے دے دا دو مخ پہ نشی اونچا تو لے دا عمر تا مجبور یہ دا یو قدم پہ خپل اختیار اونچا تو لے شنو دا دو پہ خپل اختیار نشم اونچا تو لے دے وجنا چدر انسان دا اللہ دے یو قدم اچتول اختیار ور کرے لے نو دا یو با دی اچت کی کنیکے لی کبادے لی دا دویم قدم با پس خودے ور اچت کی نو کدا یو قدم تا دا نیکے دا پار اچت کی نو دا دویم قدم دا اللہ اچتی نو کپا یو قدم تر عرش پوری رس نو زان پوئی کتی چدا یو قدم دے واغشتو دا نیکے دا پار دیکے خونو دا دویم قدم با دی پا عرش کی خونیشن ذات پہ پوئے کہ یو قدم پا خپل اختیار والا دا بل دل خودے اوچھتے انو پا یو قدم بورا سوئے او کدا یو قدم دے پا دے خپل نفس دفا سکی خود دا دان دے دباو کر زان دے صفر کر خورے دے کر پا دے خپل نفس دا یو قدم کین انو دا دویم قدم دے پا عرش دے خدا موئے چھ زیما چھ زان تا زان وینو اس بم نشی یو قدم پا دے نفس دفا سکی گا زان خورے کا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے زان خورے کا گل گلزار بشی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بس اللہ الہام کرے دے نفس تا فجورہا دبا دے دے نفس وتقواہا او دا پریزگارے دے نفس قد افلح من زکاها فتحقیق سر فلاح بیا مندل من اغچا زکاها چدا نفس پاک قد افلح فلاح بیا مندل حی علی الفلاح راش جمعات تا دا فلاح زیت راش دا صلات زیت راش دا فلاح زیت راش دا فلاح سطح ہوئی وہی پورا پورا ارمانوں نے رجے دل دے تو فلاح ہوئی فلاح پورا پورا ارمان رجے دل ادا سے پورا پورا ارمان چار اجو دلی در کو سپوری نہ بابا دم نہ تر دے دم د چام پورا ارمان ندی رجے دل کاغذ رے تھوڑی دنیا بادشاہی میں ارمان پورا شوے نہ رے اوقع کل تمام کائنات سرور دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغم پورا ارمان نہ دے رجی دلے پورا ارمان نہ چیدہ پیغمبر علیہ السلام انہ رجی داغم نہ بزرگ سوک دے اس وقت ہم بل نشتہ رہے داغم ارمان نہ دے رجی دلے اوقع کل تولی دنیا کا بادشاہی داغم ارمان نہ دے رجی دلے نہ دے چاہ با پورا پورا ارمان نہ رجی پا دنیا کی پورا ارمان نہ رجی پیغمبر علیہ السلام بجڑل نہ چھ خدای دا ابو طالب ولی کافر مر شو تریو ڈیرے مینم و سروا خدای چی ایمان نو روڑی نہ پیغمبر علیہ السلام جڑل نہ اللہ ولا تسلی ورکا انک لا تهدی من احببت دستا کار نہ لے منزل مقصود تر سوال ہدایت پورا ورکول دستا کار نه دا زما کار نه دا په نصیب کې مان نه دي کړی نه ورکم پیغمبر علیه السلام په جړی دې ارمان په پورا نه شو بل به دا چا ارمان پورا شي نه دا دنیا میراث ارمانی ده دا ټول ارمانونه دلته نه رجیږي نه دا به کب ځای رجی نه دا په جنت کې رجی ارمانونه به په جنت کې رجی دا چې یو شی به نه وي چې ستا په خیال کې راځي او به تا ته نه ملاویږي جنت کے وٹول ملا گئی نو دے مانزت چتارا غوار انتے ہیں تو جماعت ترانم زما قرمان پورا نہ شو پا جماعت کم پورا نہ شو تے دے جماعت کے پسڑی تو وقت تیر کا نستا ارمانو نا پا جنت کی اور جی جماعت تراشا دا شریعت مطابق وقت تیر کا بیا اوزا نو دا سبب دے دا ارمانو نا رجے دو دا دی پا وجہ تبیا جنت کے ارمانو نا خبر اور جاوان حی علی الفلاح جمعت تراش الفلاح زیتا او دیده کوئی قد افلح من زکاها فتحقیق سر کامیاب و بامرعات دی پورا پورا ارمانو نبا ارجیگی من دچا دا اغچا زکاها جدا نفس چا پاک تزکیه دا نفس اکلالا دا تزکیه اصلی مطلب داره چه باطنی صفائی دی اکلالا دا اللہ دا طاعت دا پارا ظاہر او باطن پاک کا پدے زڑ کے غرور او تکبر مرا والا دام یو مرض دے بیماری دا یو خیر دے نو دا زڑ دے دا غرور او دا تکبر نخلاص کا پاکے کا دا لوئے نے پاک کا دا غلط و عقیدوں نے پاک کا دا اخلاق رزیلوں نے پاک کا دا چکل دے نفس پاک کا اذا گناہوں نہ قد افلح دے انسان فلاح بیا مندلا وقد خاب من دساها فتحقیق سر نامراد دے خواب نامراد دے من اغسوک دساها چدا خپل نفس پا خور کی خڑ پڑ دننک دساها دس یا دسو پا خور کی چنبل یدسو ام یدسو فی التراب دا جاہلیت پا زمانہ کی چلا چاہ نور بوش ہونا یدسو فی التراب پا خور کے بے اٹھوں بنا مرد ایک والا چاہ چاہ دا اخپل نفس دا گناہ پا خور پا گناہ پا کارون کے وروا سا دا اخپل نفس و خور کے خاخت اور بعض مفسرین وئی زکاہا اور دساہا پدے کے ضمیر دا فاعل اللہ تراجع لے قد افلح من ذکاها فتحقیق سرک با مراد دی من اغسوک دسا ذکاها چی اللہ پاک چی کم بندہ اللہ پاک اغ افلحا وقد خواب من دساها فتحقیق سرنا مراد دی اغسوک چی اللہ پا خورو کی خور پڑتو دننیک نا مراد و محروم دی اغکس پا دنیا کے انسانان دو ڈلی دی یو با مراد اور یو نا مراد با مراد نا مراد ددے نا مراد خلق یو مثال دے دے کہ اللہ پاک بیان کرے دے نا مراد خلق دا صالح علیہ السلام پا زمانہ کی خلق رالل او صالح علیہ السلام تے ویل چی دا غر دے کان دے دا دین راتیو اخرا پیدا کا او دا غی نبیہ اخرا دا معجزے پا تور بانی را پیدا شلا او دا اغی اخی پیدے تول خار والا استعمالول با بیا دا اخرا پا جسم کے دیر غٹوا نو دا خلق و غصاری بتا یریدل نو چی دا اوخا با سہرا توتا لنو دا خلق و ساری و بیا دا یریو تختیرل نو بیا نمبر مقرر شو یو رز بدا معجزی اوخا رات للا سہرا کی بساری دل او با بسکلی او یو رز با دا قام ساری راوت اللہ و سر دل و ببیس کلی یو خزا و خرابا او دا غی سیاران اگوی مطالبہ و کلو دیوت تیستا سو مطالبہ با اومن لیشی خو دا موجودی دا او خلیلے کے چیزا ما ساروتا ما خازارش نا غی که قدار دی یا قزار دی اگا دا موجودی او خوا پتور پخپو اوالو شل اکلنا او بیا پاوی باندې عذاب راغی دا سے عذاب چی جرلی و نقوی ستے ختم لکھلی نو دا دا نامراد خلقی و مثال اللہ پاک دے دے کے بیانی فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها دمدم ستو دمدم سخت عذاب تویل کی گی چی پا یو قوم یا پیو قصبان بار بار راشی تردے چھ جرلے ولو باسی بیت بنیاد ولو باسی نو دیتا دمدموی فصلواها دا عذاب پدے طول قوم برابر شو نارینا زنانا لوے وانا طول برابر نیستو نابودے کر ولا یخاف عقباها اللہ نیریگی دا انجام دا دیکارنا دا دنیا بادشاہان دا چانا دا بدلو دا انتقام غشتو کاروائی کئی او کلا کلا حکومتو نا دیتو گوری چیرا کدی فلانی لے صدا ورکن نا طول قوم با بلوشی حکومت کے میں انقلاب رازی تباہی و بربادی جوڑے گی نو یو بندہ دا سزا مستحقی او سزا نور کئی دا دے یرے چی فتنہ و فساد پی جوڑے گی نو اللہ دا چانا یرے گی نا کہ دے پلانی لے عذاب ورکو محمد تو فتنہ و فساد جوشی سوک برابانے حملہ ہو کی دا شل کی والشمس و ضحا قسم ملی پنور باندے او پرنا دے انور باندے یا پدا سے وقت دے دا انور پچ روخانوی والقمر ادا تلاها قسم میری پدیس کو میں چدا پنور پسرائشی والنہار ادا جلاها قسم میری پروز باندے چکل دا روخان کی دینور لرا واللیل ادا یغشاها قسم میری پشپ باندے چکل دا پٹ کی دینور لرا یا رشی والسماء وما بناها قسم میری پاسمان باندے او پا جوڑک دا دے اسمان باندے یا پا اغذات میں دے قسم ویچ دا اسمان جوڑ کری دے والارض وما طحاها قسم میں دی پزمک باندے او پا جوڑک دا دے ازمکے یا پا اغذات میں دے قسم ویچ دا ازمک چی دا ندے ویڑا کری دا وما طحاها پا ویڑا وڑا دا دے ازمکے یا پا اغذات میں دے قسم ویچ دا ازمکے ویڑا کری دا ونفس وما سواها قسم ملی پا نفس دا انسان بانے وما سواها او پا بالا بروانی دا دے نفس یا ومن سواها پا اغذات ملی قسم ملی چدا نفس برابر کرے ہو ٹھیک کرے دے اعتدال ور کرے دے دا حواس ظاہری و باطنی برابر والے ور کرے دے فالہمہا فجورہا و تقواہا پس الہام کرے دے پذلکی ور اچھوڑے دے نفس تا فجورها وتقواها دا بدے او دا نیکے کار بدکرداری او پریزگاری قد افلع من زکاها پتاقی سر با مراد دے اغسوک زکاها چی دا خپل نفس چا پاک یا پتاقی سر با مراد دے اغسوک چی اللہ پاک وقد خواب من دساها پتاقی سر نا مراد دے من اغسوک دساها چی دا خپل نفس پا خورو کے دفن کر خورو کے گٹ کر یا پا نامراد لے اغسوک چی اللہ پا خورو کے گٹ کر کذبت ثمود بتغواها نسبت دا دروغو کلی دی سمودیانو بتغواها پا خپل شرارت باندے سمودیان صالح علیہ السلام ورطویل ویدہ دی اوخینا قلار شے بدی و تمرا سوے تکلیف و تر سوے ما کنی تاس تبا نقصان اور اسی گی لا تمسوها بسوئن فیا اخوزکم عذاب علیم دی اوخی تسوائے ما کنی عذاب علیم بدر تو رسی گی نتویت دروغ وے کذبت ثمود بتغواها نسبت دروغ و کلید سمودیانو بتغواها پسر کشے و پشرارت قلبانے اذن بعث اشقاها فکم وقت چی دوی اگر دیر بدبخت سڑی چی اگر قدار یا قدار دی اگر راپورت شو فقال لهم رسول اللہ پس اویل دیتا دا اللہ رسول صالح علیہ السلام ورطا اویل ناقت اللہ و سقیاها خبردار شیطاسو دا اللہ دا دی اخینا و سقیاها او دا دی دا ابو دا نمبر نهم خبردار شی دیکی چیر چار مکوے فَكَذَّبُوهُ پس نسبت دا دروغو کدے خلقو صالح علیہ السلام تا فَعَقَرُوهَا پس پیئے کٹ کرلی دا دی اوخی شلے کرلا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پس راواچو پا دوی باندی رب دا دوی اگا عذابو چی جرلے ورل استلا بِذَنْبِهِمْ فَسَبَبْ دا گُنَاهُنُ دا دوی فَصَوَّاهَا نَطُولِ بَرَابَرْكِ الْفَدِي عَذَابْكِ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اللہ نیریگی دا انجام دا دیکارنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.